Annette Gerritsen. Annette Gerritsen, Ilpendam. Ilpendam, die heeft hier met de Friese doorlopertjes de eerste meters gelegd. Die is volgens mij ook echt nog begonnen op natuurreis. Hè? Oh. Maar het is hier wel waterland. Het is hier altijd 5 graden kouder dan in de rest van het land. Ja, vind je het gek? Het ligt hier heel laag. Er is heel veel water. Het is hier gewoon altijd koud. Maar het is hier wel heel erg mooi. Het is hier prachtig. Weet je wie hier ook vandaan komt? Nou? Frans Bromet. Frans Bromet, van Buren. Oh, burenruzies. Ook allemaal hier gedraaid. Ja, ja, ja. Allemaal hier gedraaid. Die waren in Twente werd dat gedraaid. Nee, ook hier in Ilpendam ging die ook bij de buren langs. Hè? Ja. Mooi. Dat is ook waterland. Maar weet je, ik ben zo koud. Laten we naar binnen gaan. Terwijl je toch warm zou moeten zijn omdat Argentinië wereldkampioen is geworden. Laat je nou gewoon een scheet? Ja, maar het is zo koud. Dan heb je iets aan de warme scheet. Evenblij ter plekke. Ja, ja, goedenavond. Welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Bierderij Waterland in Monnikendam. Hier in Monnikendam werd vorige week een enorme regenboogvlag van de grote kerk eerst gestolen en uiteindelijk verbrand teruggevonden. Straks spreken we de dominee. Ja, het gaat over de overstroming uit 1916 die het eiland Marken volledig onder water zette. We spreken over Hammy de Beukelaar, de allereerste stuntman van Nederland. Jawel, die komt uit Monnikendam. En we hebben natuurlijk heerlijke live muziek. De man met de gitaar is vanavond Lucas Hamming. Straks nog veel meer van Lucas Hamming. Ja, de grote kerk in Monnikendam vierde vorig weekend de veelkleurigheid van de liefde met een avond vol muziek. Want een aantal weken eerder had de christelijke band In Salvation een optreden in de kerk afgezegd toen ze erachter kwamen dat de kerk een homoseksuele dominee heeft. Om predikant Alexander Noordijk een hart onder de riem te steken, was er een nieuwe muziekavond georganiseerd. En toen hing er een 21 meter lange regenboogvlag buiten aan de kerk. Maar ja, lang, ja, even wachten nog, meneer dominee Noordijk. Want lang heeft die immense regenboogvlag niet aan de toren gehangen. Al na 1 dag werd die gestolen en later verbrand teruggevonden. En dat voelde als een steek in het hart van de queergemeenschap. Maar dominee Alexander Noordijk, die laat zich niet uit het veld slaan. En die is hier. Ja. Dominee, welkom. Dankjewel. Ja, nee. Klopt. Nee, dat was ook niet van plan om zich maar uit het veld te laten slaan. Nee, maar wat dacht u toen u hoorde dat die vlag verbrand is teruggevonden? Nou, dat had ik niet verwacht. Dus ik had sowieso niet verwacht in Monnikendam dat een vlag van een kerktoren zou afgesneden worden en dat mensen eraan zouden gaan hangen en dergelijke. Nee, dat had ik nooit verwacht. Dus als je dat vraagt, nee. Had ik in Amsterdam verwacht? Ja, dat misschien. Oh ja? Wel. Ja, misschien toch wel. Maar waarom? Nou ja, weet je, we hebben in Amsterdam, we zijn natuurlijk ook op Eiburg, waar ik zelf voorganger ook ben geweest, hebben we samen Eiburg gevierd. Dus samen met de buurt, intercultureel en noem maar op. En er zijn ook gewoon de vlaggen bij mensen van de gevel gewoon afgerukt. Dus dat zijn wel dingen die gewoon gebeurden. Ja, maar u zegt eigenlijk van, ik had het in Monnikendam niet verwacht. Nee. Nee, ik denk joh, zo'n plaats als dit, wat dicht bij Amsterdam is, maar toch misschien een andere mentaliteit heeft, in die zin weet ik niet. Ja. Want hetzelfde geldt natuurlijk als je nou als homoseksueel met elkaar hand in hand zou lopen. Dat doe je ook niet 1, 2, 3 heel snel meer. Mm-hmm. Dus je bent wel aware. Ja. En, maar op het moment dat die vlag is dan gestolen, is nogal een ding, 21 meter. Klopt. Dan wordt die vlag later verbrand teruggevonden. Ja, dat vind ik bizar. Deed dat pijn? Tuurlijk. Nee, ik zal liegen als dat niet zo is. Kijk, eerst dacht ik dat hij weggewaaid was. En dacht ik, misschien helemaal niet voet vastgezet. Vervolgens hoorde ik dat hij gestolen is. En denk ik, jongens, wat moet je nou in hemelsnaam met een 21 meter vlag? Ja. En dan daarna hoor je en krijg ik vanuit buurtbewoners die heel betrokken zijn hier appjes binnen van, dominee, ziet u wel dat wat er met de vlag is gebeurd? En denk ik, jongens, waarom moet het nou weer verbrand worden? Ja, misschien gekke vraag, maar heeft u enig idee wie het gedaan zou kunnen hebben? Nee. Nee? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Je kunt speculeren. Dus het kunnen misschien qua jongenstreken zijn geweest of iets dergelijks. Of het kan stoerdoenerij zijn. Of het kan juist zijn met betrekking van ja, homo-haat, ik weet het niet. Ja. Ik vraag me wel eens, stel je voor dat hij nou een Nederlandse vlag had gehangen... of een Marokkaanse vlag of een Oekraïnse vlag. Mm-hmm. Zou je die dan ook hebben afgehaald? Ja, maar ja. U bent nou 2 jaar, meen ik, voorganger, hè? Ja, dat Monnikendam. Ja, predikant. Predikant, ja. Toen u hier bent gekomen, hè, en in die afgelopen 2 jaar... hoe reageert men hier op het feit dat u bent getrouwd met een man? Nou, zult even vragen aan het publiek. Nou, ik snap het. Ja, nee. Nou, in het begin is het zeg maar zo dat ik denk heel goed. En aan de andere kant hebben we ook moeten constateren dat een aantal mensen uit onze gemeente helaas hebben bedankt. Dus in die zin hebben we gezegd van jongens, wij kunnen hier theologisch niet achterstaan. Om hoeveel mensen gaat het dan? Nou, ik denk dat het om een klein aantal gaat. Dus ik denk dat je, als we kijken naar de gemeente. Ik denk dat 98% helemaal blij is hiermee en het totaal omarmt. Okay. En dat een kleine groep hiermee heeft gezegd... En wat geven die dan aan? Wat zien zij als het probleem? Het probleem is zeg maar dat je... Nou ja, je hebt Adam en Eva zijn geschapen en niet Adam en Evert. Dus 2 mannen samen de liefde bedrijven en dergelijke. Dat is niet hoe Gods schepping in elkaar zit. Mm-hmm. Nou, dat is hoe zij het zien. Je hebt 6 bijbelteksten die daar zouden kunnen over gaan... En daar verwijst men dan naar. En dat is wel, dat is een manier van lezen die ik zelf niet heb. Ja, maar dan vallen de mensen dan die op zo'n manier lezen, die gebruiken dan ook stevige termen. Die zeggen, het is onrein. Ja, of defect. Defect. Ja, het is een defect. Wat denkt u als u dat hoort? Nou, dat is pijnlijk. In die zin, en daarbij neem ik het zeg maar op, ook voor Stichting Weidekerk, waar mijn man en ik zeg maar in zitten. Mm. Ja, kijk, het is hetzelfde wat ook In Salvation, de gospelgroep, toenertijd... Dat is die band die zou opkomen treden in de kerk. Klopt. En toen ze hoorden van, er is daar een dominee die is getrouwd met een man. Klopt. Dan komen we niet zingen. Dan komen we niet. Nee, en het was extra omdat ik nog zou bidden op die avond. Ik zou niet kunnen meebidden, want dan zou ik het gebed kunnen verstoren. Dus dat betekent dus dat ik zeg maar onrein of niet heilig genoeg ben en daarin een defect ben. Dus dat vind ik echt vreselijk pijnlijk, weet je. Ja. Nee, dat is echt niet tof. Ja. Maar ik vind het ook, ik ben eigenlijk ook verbaasd om het te horen. Dat is misschien ook, misschien denk ik daar een beetje simpel over. U hebt over mensen van 30 hier. Ja. Niet over mensen waarvan je denkt van die zijn al zo. Andere generatie. Echt een andere generatie. Ja, dertigers. Klopt. Ja. Blijft natuurlijk ergens toch wel vrij zeldzaam. Hè? Een homoseksuele dominee. Hoe is het er voor u geweest toen u ontdekte dat u op mannen viel? Ik kom zelf ook uit een vrij... Ik kom uit de Hoekse Waard oorspronkelijk, Meesterde Land. Dat is ook streng. Dat is ook streng. Dat is de Bijbelbelt, zeg maar. Ja. Dat staartje zit daar nog in. toen ik zeg maar uit de kast kwam, vond ik dat ook best wel heel lastig. Omdat ik ook uit een evangelische gemeente kom, de Pinkstergemeente... Waarin toch dit soort dingen als niet heilig en oké wordt bevonden. En, hoe gingen ze daarmee om dan? Ze gingen ermee om. Ze dachten mij te helpen door... ze hadden een woord gekregen van God dat ze met mij moesten gaan bidden. Dus ze hebben met mij 3 keer een sessie gehad om uit te drijven van demonen. Het lag aan mijn voorouders die... Pardon, om uit te drijven van demonen? Ja, een exorcisme? Jazeker. Ja. Hoe ging dat dan? Dat ging best wel behoorlijk heftig. Omdat je dan... je zit in een huiskamersetting. Dus je zit niet in een therapiesetting. Maar een aantal oudste of kerkbestuursleden zit staan om je heen. Je moet... ik weet nog wel dat ik zeg maar gebogen was op de bank. En dat er met mij werd gebeden. Dat ik mij moest visualiseren. Dat ik door een soort maagdevlies moest heen breken. En opnieuw geboren moest worden als heteroseksueel. Wat een verhaal, meneer Noordijk. Ja. Wat dacht u? Dacht u op dat moment eigenlijk zelf dat er ook iets mis was met uzelf? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik echt wel heb gedacht dat ik... ik heb toen ook al theologie gestudeerd toen de tijd aan de Christelijke Hogeschool Ede... die later ook hun excuses hebben aangeboden hieromtrent. Maar wel, ik dacht ik mag dit niet doen. Ik mag niet mijn vak of mijn ambt uitvoeren. Ik ben niet goed genoeg. Ja, dat is wat je hoort. En wanneer komt dan het punt dat je wel jezelf kunt omarmen? Dat komt eigenlijk doordat ik gedacht heb van... jongens, ik ben 10 jaar van de kerk weg geweest. Ik had het wel gehad met het grondpersoneel van God. Dus ik ben letterlijk gaan vliegen. Dus ik heb personeelszaken gestudeerd, dus human resource management. Ik heb voor Transavia Airlines en KLM gewerkt. Ik heb ook daar als steward gevlogen en dat vond ik voor mij... U was helemaal weg, weg van het geloof? Ja, nee, ik kon het niet meer. Nee, ik kon het gewoon niet meer. Nee, serieus niet. Ik kon dat niet rijmen. En uiteindelijk kwam ik mijn man Kai tegen. En uiteindelijk zijn we bij elkaar gekomen. En door een predikant in Zundendorp, dominee Koos Staat, ben ik weer in het ambt. Zundendorp, dat is ook vlakbij hier. Ja, mooi, mooi klein dorpje ook, ja. Ja, Amsterdam-Noord. Net gemeente Amsterdam, maar ja, inderdaad vlakbij. Ja, klopt. Maar, toch weer terugkomen in de kerk? Wat een bijzonder verhaal eigenlijk. Ja, dat klopt. Het is wel, toen dacht ik, ik wil eigenlijk... Ik wilde altijd al als kind al dominee worden. Ik sprak ook tegen mijn teddyberen vroeger in de badjas van mijn vader. Dat vond ik mooi en serieus. Dat vond ik heerlijk. En dan zo met de kinderbijbel. Hmm. En uiteindelijk ben ik teruggekomen. En heb ik de Christelijke Hogeschool Ede weer gebeld en gezegd: joh, ik wil graag weer mijn opleiding vervolmaken voordat ik naar de universiteit ga. En ze zeggen: nou ja, we willen eerst met jou praten. Wij willen onze excuses aanbieden, want we hebben het gewoon niet goed gedaan. Ja. En dat vond ik heel open en eerlijk. En dan kan een wond genezen en dan kun je weer verder in je geloofsgemeenschap. Ja, maar ik kan me wel voorstellen met dit hele verhaal eromheen dat u extra gemotiveerd bent in deze hele kwestie met die regenboogvlag. Ja, zeker. Ik ben iemand die alles wat er buiten valt, als zeg maar niet in het juiste palletje valt, om daar juist voor te gaan staan. Ik word echt hels als mensen buitengesloten worden, om welke reden dan ook. Hè. Het kan dan LHBTI zijn, maar het kan net zo goed ook om een andere komt reden er, zijn. Komt er een nieuwe vlag? Ja, die komt er. Ja? Ja, u zegt het een beetje. Ja, nee, die komt er. Nee, maar ik vind het heel verrassend, omdat ik ook werd gebeld door KRO en NCRV, dat zij ook een prachtige vlag hebben klaarhangen. Ik denk, nou, we kunnen volgens mij de hele kerk volgens mij inbinden ermee. Oh ja? Oké. Okay. Wordt helemaal ingepakt. Wordt helemaal ingepakt. Doe je mee? Het lijkt me maar er komt een nieuwe vlag. Er komt een nieuwe vlag. En waarom komt er een nieuwe vlag? Want je zou ook kunnen denken van, nou ja, weet je, als mensen dat niet leuk vinden, laat ik die vlag even zitten. Maar u zegt, nee, er komt een nieuwe vlag. Ja, er komt een nieuwe vlag. Ik denk juist dat Monnikendam voor diversiteit staat en voor openheid. En onze kerk staat voor inclusiviteit. En dat willen we ook uitstralen. En daarom ook die regenboogvlag. Het is ook een vlag van het verbond tussen God en de mensen. Maar ook het verbond wat we hebben met elkaar. Ja. En ik denk dat we in Monnikendam echt wel een familie zijn. En als Waterlanders ook. Hè, Broek in Waterland precies hetzelfde. Ja. Om daar die verbindingen mee aan te gaan. En take it and deal with it. En deal with us en met elkaar. En krijgt u binnen de gemeenschap veel positieve reacties? Ja, enorm. Ik moet zeggen dat het... Wat er gaat, is dit stadje wel net een dorp. Dus mensen zijn heel erg betrokken. Mensen komen langs met bloemen en dergelijke. En dat vind ik wel heel hartverwarmend. Hetzelfde ook als op Eiburg. Want dat was ook heel fijn. Ja. Goed, ik hoop dat hij snel weer prijkt op de grote kerk hier in Monnikendam. Nou, dan gaan we samen de toren op. Dat wordt goed. Absoluut. Mooi. Bedankt voor de komst en uw openhartigheid, dominee. En veel zegen in het nieuwe jaar. Nou, dankjewel. Jullie ook veel zegen. Top. Goed, voordat we door kunnen met deze uitzending, moeten we toch even iets dieper Monnikendam induiken. Maai Verbeij die zet alle Monnikendamse feiten op een rij in de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn in Monnikendam, een historisch stadje met 94.040 inwoners. Gelegen in Noord-Holland en speciaal voor Frank Evenblij vlak boven Amsterdam. Dus dat is niet ver rijden. Monnikendam is vanaf 1991 onderdeel van de gemeente Waterland. Daarbij horen ook bijvoorbeeld de dorpen Ilpendam, Broek in Waterland en Marken. Er zijn ook wat bekende Nederlanders geboren in gemeente Waterland. Zoals schaatser Annette Gerritsen, sportguru Arie Boomsma en zangeres Sita van Chaotic. De speeltoren is de stadhuistoren van Monnikendam. Waarin het oudste met de hand bespeelbare carillon van Nederland bevindt. Dat dit carillon hier staat is heel bijzonder, maar volgens een groot gedeelte van de inwoners is het ook het meest valse carillon ter wereld. Om vroeger de nieuwkomers af te schrikken, plaatsten de Monnikendammers galgen bij de haven. Vandaag de dag heet de plek waar deze galgen ooit stonden nog steeds het Galgenriet. Monnikendam is van oudsher een hotspot voor visrokerijen. Ieder jaar wordt nog steeds de visdag gevierd om dit te eren. Volendamse vissersboten meerden dan het eerst aan in Monnikendam om daar de vis te laten roken. Ik ben in de audioarchieven gedoken en het alleroudste fragment waar Monnikendam in voorkomt is een filmpje over het feestelijk onthaal van de nieuwe tram tussen Amsterdam en Monnikendam. Monnikendam is de place to be wat touwtrekken betreft. De ploeg uit Monnikendam heeft al vaker geschitterd op het WK en won in 2018 zelfs het WK indoor touwtrekken. Dit was mijn spreekbeurt over Monnikendam. Doei! Where am I? Ja, mensen, dit is een bijzonder moment, lieve luisteraars. Dit is namelijk de allerlaatste Where Am I in ter plekke. Want onze verslaggever Maai Verbeij, die gaat ons verlaten. Ze verhuist volgend jaar naar 3FM, waar ze een spiksplinternieuw weekendprogramma gaat maken. Maai, we gaan je wel missen, hoor. Ja? Ja, natuurlijk. Ja, toch wel. Ondanks nee, helemaal niet. Ondanks hè, wat de mensen ook over jou mogen zeggen, wij vinden jou wel aardig. Oh. Nee, nee, het was altijd een feest. Dat ja? Ik wel vanaf januari gewoon warm binnen zit. En dus niet ergens koud buiten. Nou, dat ja. Gaan wij nog eens met 3FM een hartig woordje over spreken. Oh, want ik vind toch altijd okay. Dat je goed op pad moet. Hey, het is altijd een feest om jou vanaf de raarste plekken in de gemeente te horen spreken. Zeker omdat je ook iedere keer weer hele bijzondere hints aan de luisteraars gaf. En we hebben voor het gemak even een paar van die hints op een rijtje gezet. Luister maar even mee. En de volgende hint, daar heb ik echt voor geoefend. Komt-ie? Ja, ja. Je klinkt als een bronstige eekhoorn of zo. Is dit? Nee, luister even goed. Gewoon even goed ruiken, heren, zo. Nog één keer. Nou, dus een hele snuif en een deprimerende plek. Een hele grote neus die flink snuift. Nou, heren. God, dat is toch een boeketje waanzin. Ongelooflijk. Heerlijk lekker. Dat ze jou bij 3FM willen hebben, het is een godswonder. Ongelooflijk, ja. Maar goed, je bent nog voor een allerlaatste keer ergens verstopt. Ergens in de gemeente Waterland. Wat kun je verklappen over waar je nu staat, Mai? Nou, ik sta voor één van Gods zijn huizen. En als ik voor me kijk, zie ik een rits rijtjeshuizen. Links van mij zie ik een rotonde. En rechts van mij verderop zie ik dus een supermarkt staan. En ja, op deze plek worden naast heilige nummers ook bekende hitjes gezongen. En ja, oké, nu moet ik weer iets laten horen. Dus ja, doe maar. Voor lekker, één keer lekker, dan nog. Okay. Heerlijk. Doe het. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go, let me go! Och, schaamteloos. Dat is de nummer 1 in de top 2000. Freddie Mercury draait zich om in zijn graf. Ja, die draait zich niet om, die verandert in een ventilator. Ach. Maar goed, je moet er de luisteraars het mee doen, hè? Ja, dit zijn hints. Goed, nou, mocht u een idee hebben waar Mai voorbij in de allerlaatste uitzending verstopt staat, laat het ons weten met een voiceberichtje in de NPO Radio 1 app. Want misschien is dit wel uw allerlaatste kans om de eigenaar te worden van zo'n zeer exclusieve limited edition Dijkstra en Evenblij ter plekke mok. Volgens mij zijn er nog pakhuizen vol met die mokken. Ja, nou ja, dan moeten we weer iets nieuws verzinnen. Goed, over allerlaatste kansen gesproken. Vanavond was uw allerlaatste kans om de Dijk te zien optreden. Want as we speak geeft de Dijk het allerlaatste concert alle tijden in Paradiso in Amsterdam. Daar had ik wel bij willen zijn eigenlijk. Maar jij was erbij, of? Ik was er vrijdag bij. Ja. Nou, ja. Dat was het was ook een van mijn allereerste concerten ooit waar ik naartoe ging. Nu op je 48ste? Nee, ik heb het over 33, 34 jaar geleden. Oh, toen jij nog een kleine Frank was. Een kleine Frank. En ik ben er inmiddels, ik denk wel 26 keer geweest. En dit was de allerlaatste. Dat okay. Is toch wel een einde van een tijdperk. Ja, voor jou de allerlaatste bedoel je. Maar vanavond treden ze nog op, dus hè? Ja, voor mij de allerlaatste. Want vanavond is het alleen maar voor familie en vrienden. Oh ja. Ja, ik vind het toch een gek idee. Ik hoop toch dat ze over een paar jaar zeggen, weet je, we doen het nog een keer. We come back. Je hebt toch ook bijvoorbeeld zo Motorhead of zo. Die gaven een farewell-tour in 86. Maar ja. Die spelen volgens mij nu nog steeds. Ja, maar ja, Motorhead, Lemmy is dood, hè? Ja, nu. Maar goed, Huub van der Lubbe leeft nog. Ik hoop eigenlijk dat hij toch nog een keer terugkomt. Het was echt ontzettend heerlijk. In ieder geval, we draaien nu een live-uitvoering van hun concert in Paradiso in 2019. Lekker lang. En dan zijn we er toch een beetje bij. Dit is De Dijk met Groot Hart. Doe ik je kool? Breng je beste medicijn. Ik heb er nu al jaren last van. Ook al doet het niet echt pijn. Maar ik val voor alle vrouwen. Alle vrouwen op die bal. Dat speelt te veel. Ik heb een spoedgeval. niet schelen. Had geraakt, loop ik naar buiten. En ik zie hem daar. Ik denk alleen. Ik dacht dat ze naar me lachten. Dus vrolijk lag ik naar haar terug. Maar die boom was haar vriend. Het wordt weer lente. Als u begrijpt wat ik bedoel, al dat moois langs hier de wegen. En dan krijg ik dat gevoel. Op de boulevard zonder een auto. Ik stond dagelijks 5 keer mijn kop. Was veel te veel op van de haar. Zuster. Heerlijk lekker. We gaan ze missen. Bedankt voor alles. De Dijk met groot hart. Ja, we gaan terug in de tijd naar januari 1916. Al week is het onstuimig weer. Harde westenwind zorgt ervoor dat de tij van de Zuiderzee ongekend hoog staat. Lang weten de dijken het te houden, maar in de nacht van 13 op 14 januari gaat het toch helemaal mis. Een storm blaast het water meters omhoog, waardoor de dijken breken en heel Waterland onder water komt te staan. Maar geen dorp werd zo zwaar getroffen als Marken. Het eiland, hier vlak tegenover Monnikendam, beleefde toen een rampzalige nacht waarin 16 mensen verdronken. Ja, bij ons aangeschoven zijn de Markse Wolmet Lievendag uit Huisje en historicus Diederik Aten, schrijver van het boek De Waterwolf van Waterland. Ja, welkom allebei. Ja. Wat hebt u trouwens een fantastische naam, mevrouw. Nou, Wolmet Lievendag uit Huisje. Nou, Diederik Aten vind ik ook een mooie naam, hoor. Ja, ja, ja, dat ook. Eerst eventjes, ik vind het een prachtig woord, waterwolf. Waar komt die term vandaan? Ja, de eerste keer dat ik hem ben tegengekomen is notabene bij Leegwater. Rond 1640 in zijn befaamde Haarlemmer Meerboek. Aha. Zijn plan om het Haarlemmermeer droog te maken. En hij heeft het al over een verslindende wolf die al het land rond de Haarlemmermeer wegspoelt en opeet, als het ware. Okay. Dat is voor het eerst dat ik die term waterwolf ben tegengekomen. Ja, dus het is ook al ontzettend oud. Ja. Ja. Ja, we gaan terug naar die overstroming 1916. Ja. We richten ons vooral op het eiland Marken. Ja. Was dat eiland nou eigenlijk voorbereid op dat hoge water, op zo'n overstroming? Jazeker, want dat kwam vaker voor. Want Marken was slechts omringd door een lage dijk die alleen geschikt was om het water zomers tegen te houden. Dan kon je de weilanden gebruiken. Ja. Maar bij iedere stevige storm, dan overstroomde het eiland. Verder geen probleem, want de mensen woonden op terpen, op werven, zoals dat in Marken. Ja, dus in principe hoog genoeg om dat allemaal wel aan te kunnen. Precies. Maar wat ging er dan precies mis op die stormnacht, die befaamde stormnacht in Marken? Nou ja, kijk, de laagste terp, die was 1,80 meter plus NAP. En tijdens die storm steeg het water tot 2,90 meter plus NAP. Zo. En dan moet je dan de golfslag nog bij optellen en windkracht 9 à 10. Dus ja, het water kwam gewoon over die werven heen. De huizen waren licht gebouwd, houten huizen, bovenop die werven. En dan had je ook rond die werven heen nog andere woningen die stonden op palen. Ja. Nou ja, goed, de mensen wisten dat als het water kwam, spullen naar boven, vee ook snel op zolder. De werf, op zolder of de bovenverdieping. He, en een bootje bij huis. Want als het eiland blank stond, dan gebeurde verder alles varend. De bakker kwam varend aan huis, de huisarts, noem maar op. Ja, dit was zo hoog, zo heftig water. Maar nu was het zo ontzettend, dat, dat ging dus helemaal mis. En huizen die sloegen gewoon omver, werden van de palen gerukt, dreven weg. Het waren lichtgebouwde houten huizen. Ja. Bij elkaar ongeveer 100 huizen zwaar beschadigd en 20 echt totaal. Maar ik hoorde over een verhaal, en er zijn 16 mensen verdronken. Ja. Drie jonge zusjes. Ja. Die samen in een bedstee waren gekropen. Wat is het verhaal, meneer? Klopt. Nou, dat is echt heel dramatisch geweest. Drie weeskinderen, Pietertje, Jannetje en ook alweer een wol met Stoker, respectievelijk 24, 22 en 14 jaar oud. Ja, het water kwam, grote paniek in huis natuurlijk, kwam hoger en hoger. En ze zijn met z'n drieën in de bedstee geklommen. Hmm. En daar zijn ze dus ook de volgende ochtend teruggevonden. Afgrijzend hand in hand. Hand in hand. Verdronken. Handen nog vast. Ja. Ja. Afgrijzelijk beeld. Ja, dat is zeker. Ja, ook andere gevallen, familie Cornelis Zeeman. Vader, moeder en drie van de vijf kinderen vertrokken. En vader werd teruggevonden met twee van de kleine kinderen nog in zijn armen. Ja, ook zo'n geval. Ja. Ach. Won met Lievendag, het huis van uw familie is die nacht door de storm helemaal verwoest. En dat terwijl uw oma op dat moment hoogzwanger was van uw moeder. Hoe is zij uiteindelijk in veiligheid gekomen? Zij is met haar... Mijn grootmoeder is op de rug van mijn grootvader gegaan, gevlucht naar haar moeder. Op de rug? Dat was op een andere terp. Op een andere terp, die hoger gelegen was? Die lag schijnbaar hoger, ja. Ja, precies. Ja. En toen is uw moeder geboren, hoe is dat gegaan? Die is twee dagen later geboren. 16 januari is mijn moeder geboren. In dat huis, op die hoge? In dat huis, bij haar grootmoeder. Ja. Goh. En uiteindelijk, een maf verhaal is dat koningin Wilhelmina is toen het rampgebied komen bezoeken, begreep ik, hè? Ja, die heeft dat ramp zo aangedaan dat ze naar Marken toegekomen. Ja. Maar mijn moeder had natuurlijk, was al aangegeven, die had de naam Lijsje. Lijsje? Lijsje heet ze. En toen vroeg de koningin of de naam Wilhelmina ervoor mocht. Nou, dat mocht natuurlijk wel. Wat bijzonder zegt, dus de koningin, Wilhelmina, die kwam langs, maar die zei van, mag mijn naam er nog bij? Ja, of ze de naam, nou, dat mocht van, dan moest via de gemeente aangevraagd worden. Ja, en want dat, officieel was haar naam dan Lijsje Lievendag. Lijsje van Riel. Lijsje van Riel. Ja. Oké. Okay. Lijsje van Riel. Maar en de koningin, die stond erop dat de eerste naam Wilhelmina werd? Ja. Eerste naam. En daar kon niet over onderhandeld worden? Nee, dat hoefde niet, want dat mocht van de gemeente. Dat mocht van de gemeente? Ja. Nou, het is ook wel mooi. Het is ook wel een beetje apart eigenlijk, toch? Ja, dat kom je erop. Mag mijn naam, ja. Ik zie jou ook wel vragen. Nou, maar vond haar moeder dat dan meteen goed? Of zei die van, het is mijn kind? Ja, ik denk dat dat geen probleem vroeger was. Er werd nooit over gesproken, maar dat werd geen probleem geweest. Maar even terug naar de ramp, want daarom kwam Wilhelmina natuurlijk naar Marken toe. Is zij betrokken geraakt op een of andere manier met uw familie? Ja, met mijn moeder heeft ze eigenlijk haar hele leven lang, tot de dood heeft ze contact gehad met mijn moeder. Oh ja? Echt waar? Ja. En hoe verliep dat contact dan? Nou, eerst ging ze altijd, ze hield contact met hoe het met haar op school ging. En toen ze verloven ging met mijn vader... Mm-hmm. Toen wou ze ook precies exact weten wat mijn vader voor werk deed. En toen ze een gezin kreeg, kinderen kreeg... ze kreeg cadeautjes voor haar huishouden. Toch wel bijzonder. Maar uw moeder was echt een peterkind. Ja, was een peterkind. Van de koningin. Ja. Ja. En wat denkt u dan, hè? Wat denkt u dan, mevrouw Lievendag? Wat vond koningin Wilhelmina dan zo bijzonder aan dat verhaal... dat ze toch haar hele leven heeft gezegd... ik wil contact houden met die mensen. Ja, dat weet ik niet, maar ze hebben het gewoon het hele leven gedaan. Wij als kinderen hebben dat allemaal meegemaakt. Wat heb je meegemaakt dan? Nou, iedere kerst kwamen de hofdames. En dan kregen we altijd cadeautjes. Ja. Iedere kerst kregen alle kinderen een cadeautje van de koningin. U kreeg ook een cadeautje? Ja. Een cadeautje van koningin Wilhelmina? Ja. Wat kreeg u dan? Nou, ik heb een naaimandje gehad. Mijn kinderen... Een naaimandje? Een naaimandje. Oké, okay, ja. Die heb ik nog steeds. Oh ja, en gebruikt u het ook nog? Ja, die gebruik ik nog steeds. Maar moet ik even voor mijn verbeelding... Wat zit er precies in een naaimandje? Nou, daar zat een schaar in en een vingerhoed en een centimeter. Je kunt wel invullen wat er in een naaimandje zit. Spul om mee te naaien. Niet om te breien. Nee, dat snap ik ook. U hebt ook een boek meegenomen daar. Hè? Wat is dat voor een boek? Ja, en dit is de Bijbel. Die heeft mijn moeder gekregen toen ze 5 jaar was. Toen is ze met haar ouders op paleis geweest in Amsterdam. En toen heeft ze de Bijbel gekregen. Ach, ja, mooi. Ja. En er staat wat in? Er staat een Bijbelschrift een beetje in. En de aantekening van de koningin. Mag ik dat eens zien? Ja. Met een handtekening van koningin Wilhelmina. Ja, die wil ik wel even met eigen ogen aanschouwen. Ja, dat is echt de aantekening van de koningin. Maar u heeft dus ook de koningin wel gesproken. Maar ging het dan eigenlijk ook over de ramp? Want dat is natuurlijk toch initieel de eerste keer en de reden geweest... waarom de koningin Marken bezocht. Nou, over de ramp werd nooit gesproken. Er werd helemaal niet over gesproken? Nooit over gesproken, helemaal nooit. Maar u nog met de koningin, maar ook in de familie werd er helemaal niet over... Nee, eigenlijk niet. Alleen met verjaardagen van mijn moeder. Als het wel eens slecht weer was, dan werd er gezegd van... nou, met dit slechte weer, je bent met slecht weer geboren. Ja. Hoor je dat vaker, dat mensen helemaal niet meer praten over die ramp? Ja, dat komt natuurlijk wel voor. Ja, het is toch een beetje verdringen ook, denk ik, van het verleden wat er gebeurd is. He, maar ja, soms zie je dan toch ook wel weer als mensen ouder worden... dan, nou ja, nu praten wij er wel gewoon over. Ja. En ja, dat maar is maar toch wel veranderd. Dan? Ik bedoel, Watersnoodramp 53 wordt ook heel veel aan gerefereerd. Ja. Ja. Ik weet bijvoorbeeld wel dat er in Amsterdam-Noord... daar was ook een gedeelte van de overstroming. Ja. Daar is een watersnoodmuseum, of in ieder geval tentoonstelling ingericht. Ja. Ja. Hoe is dat op Marken dan? Nou ja, hoe het precies op Marken is, dat kan mevrouw Lievendag beter vertellen. Mm-hmm. Maar ja, het is toch iets wat zo erg is. Praat je er niet graag over. Je haalt het ook niet snel en gemakkelijk weer op. Alles wat er in zo'n nacht is gebeurd. Ik heb hier een handtekening gevonden, Frank. Ja? Zie je, ik heb hier in die Bijbel staat dan... Voor Wilhelmina Lijsje van Riel. Mm. Je peettante Wilhelmina. 13 april 1927. Ja. 21. 21. Correctie, sorry. Ja. Hoe vind je dat? Prachtig, ja. Ja, het is wel een prachtige herinnering, ja. Ja, het is toch wel maf dat uw moeder de naam aan de koningin te danken heeft. Ja. Maar ook met de koningin is nooit over de ramp gesproken. Nee, de koningin heeft ze hebben vroeger geloof ik wel gesproken. Maar waar ik ervan weet, was ik een jaar of, ik weet het niet. Ik was een meisje van een jaar of 9 of 10. En dan kwam de koningin langs, dat weet u nog. Ja, toen ze met de Piet Hein in de Alpen was, toen kwam ze bij mijn moeder langs. En waar hadden jullie het dan over? Ja, dat weet ik ook. We hadden nog kinderen natuurlijk. Maar mijn moeder, die zei majesteit, er werd in ieder geval gezegd wat wij zeggen moest. Wij mogen gewoon mevrouw zeggen. Ja. U mocht mevrouw zeggen tegen koningin Wilhelmina? Ja, mogen wij mevrouw gewoon. Ongelooflijk. Ja. Ik ga u zo meteen even een hand geven. Er zit toch 1 handdruk van koningin Wilhelmina af, hè? Ja. Dat vind ik dan weer bijzonder. Hartelijk dank voor jullie komst. Won met Lievendag Uithuisje en historicus Diederik Aad. Ja. Ja, met zijn lange haren en jankende gitaren speelt Lucas Hambinga al te graag in grote zalen en festivalpodia. Maar deze singer-songwriter is nog van veel meer markten thuis. Zo schrijft hij muziek voor allerlei soorten artiesten. Won hij als amateur-dirigent het televisieprogramma Maestro. En startte hij vorig jaar zijn eigen label om het album Postponed uit te brengen. Ja, momenteel staat hij in het theater met zijn show Niets te zeggen. Zonder grote ruige band, maar net zoals vanavond bij ons. Lekker alleen met zijn gitaar. En speciaal voor ons stelde hij een Spotify-lijst samen met zijn grootste muzikale inspiratiebronnen. En ik kan alvast verklappen dat ze niet allemaal even voorspelbaar zijn. Lucas, goed dat je er bent. Dankjewel, fijn dat ik er mag zijn. Ja, ja, want wij vroegen jou om een Spotify-lijst met inspiratiebronnen samen te stellen. Er was ooit een moment dat jij natuurlijk nog geen muzikant was, nog niet eens gitaar speelde of zo. Welk nummer veranderde ooit alles voor jou? Ik heb een paar best wel belangrijke liedjes die echt veel voor mij veranderd hebben. Maar ik denk dat de eerste was toch wel... was wel echt Baba O'Reilly van The Who. Ja, hoe kwam je daarmee in aanraking? Nou ja, ik was eerst zelf op pad uitgegaan. En toen dachten mijn ouders op een gegeven moment... misschien toch even richting geven. En toen liet mijn vader mij een stukje zien van The Who, Live in the Royal Albert Hall. En zei hij, de gitarist... Die is gek. Die slaat zo met zijn arm om zijn gitaar. Ja. Dat noemen ze dan de windmill. Ja, kijk maar. Pete Townsend, hè? Ja. En toen liet hij dat zien en ik zag dat. En ik dacht, holy shit, dit wil ik ook. Ja, alleen al het plaatje trok helemaal jou in de verbeelding. Zeker. Van dat moet ik ook doen. Zeker. Laat even een klein stukje luisteren uit Baba O'Reilly. Ja. Zingen we uit 1971. Ja, Baba O'Reilly, The Who, 1971. Aha. Nog steeds geweldig goed, ja, eigenlijk. Ja, geweldig. Volgens mij zijn ze nu wel echt gestopt. Ja? Maar anders, als ze nog een reunietour gaan... hoe heet het? Nog een afscheidstour gaan doen. Ga je 100%? Ja. Ga ik sowieso. Maar ja? die hebben ook al een paar keer een afscheidstour gedaan, toch? Ja, volgens mij zit ze al in een reunie van een afscheidstour. Maar was dit dan voor jou ook echt een reden om te zeggen... ik koop een gitaar? Nou ja, maar van mijn ouders mocht ik een instrument uitkiezen... dus ik zei, ik wil gitaarles. Ik wil gitaar spelen. En toen zei mijn moeder, weet je wat? Doe eerst keyboardles. Als je dat over een jaar nog steeds leuk vindt, dan mag je op gitaarles. Okay. Dus ik eerst een jaar keyboard spelen. Maar ik wilde gewoon gitaar spelen. Alleen, ik had geen gitaar. Dus wat deed ik? Ik had van Knex een gitaar gemaakt. En dan van Knex? Van Knex. En dan met Scooby-Doo-touwtjes. Dat zijn van die waar je sleutelhangers van kan knopen. Ja, ja, ja. Had ik dan als snaren gemaakt. En dan stond ik maar zo voor de tv met mijn arm. De windmill van Pieter Touts. En het mooie van die Knex-gitaar was, als ik hem dan kapot sloeg, wat hij namelijk ook deed. Dan kon je hem weer in elkaar zetten. Gewoon in elkaar zetten. Ja, dat is wel een voordeel. Ik vind het goed bedacht. Een ander nummer uit je lijst is There Better Be a Miracle van de Arctic Monkeys. Ja. Van hun laatste plaat, The Car. Is nog maar een paar maandjes oud. Waarom staat deze er eigenlijk al in? Nou, omdat toen ik 12 was en toen mijn vader mij de Arctic Monkeys liet horen... toen was ik ook weer verkocht en dacht ik, ja, dit wil ik. Ik wil een band gaan spelen. En zelf dit soort muziek gaan maken. De Arctic Monkeys hebben nu 7 albums gemaakt en elk album klinkt anders. Ja, iedere keer een nieuw geluid. Iedere keer een nieuw geluid. Die maar wat jij omschrijft toen jij 12 was, I bet that you look good on the dance floor, dat soort dingen. Dat was echt van die stuiterige Britpop. Zeker. Echt fantastisch goed. Maar nu is het wat rustiger, wat meer kroenen of zo eigenlijk. Sommige mensen zeggen ook van ja, een beetje saai. Ja, dat snap ik ook wel. Ja. Vooral als je het nog nooit eerder hebt gehoord of denkt... dat ze nog zo'n I Bet You Look Good at the Dance Floor plaat gaan maken. Alleen, het ding is, ik had er vanochtend met mijn broer over. En die zei, de Arctic Monkeys gaan er nu al iets van. Nou, 17 jaar mee of zo. De eerste plaat kwam in 2005 uit, of net 2006. En dat is behoorlijk nostalgisch. Dus elke keer als je dan naar de Arctic Monkeys gaat of daaraan denkt... Weet je, die tijd, ik was toen 12, van mijn 12 tot mijn 20 hebben ze iets van 4 of 5 platen gemaakt... met allemaal beukers en weet ik wat. Springen. En dat is ook best wel een nostalgische periode... omdat je dan heel erg aan het groeien bent, jezelf aan het uitvinden bent... als kind, als puber, als student. En Als je dan denkt aan de Arctic Monkeys, dan denk je daaraan. Dan denk je aan in de kroeg staan, biertje drinken, een kaart schreeuwen. Of bij een concert. En dan komen ze dan met zo'n plaat. Ja, dan is dat even wennen. En dus de eerste keer als je dan de nieuwe plaat, dan denk je eigenlijk... Kut. Ja, best wel saai. Maar je moet het even tijd geven. Even op repeat zetten. Als tip, dan begin je met There Better Be A Mirrorball. Yep. Even 10 keer op repeat. En dan de rest van de plaat. Okay. Laten we daar even mee beginnen. Klein stukje Arctic Monkeys, There Better Be A Mirrorball. Don't get emotional, that ain't like you. Yesterday's still leaking through the roof. Ja, wel mooi toch ook. Vind je niet? Ik vind het wel mooi. Een beetje saai, Frank, of niet? Ja, ik vind het wel mooi. Ik hou ervan. Ga vaker draaien. Een echte Radio 1-platen. Echte Radio. Dat is wel echt een beetje zo. Ja, nou, qua rustigheid in ieder geval. Hey, in hoeverre, Lucas, is jouw vader bepalend geweest voor je muzieksmaak? Want je vertelde hem dan dat hij... Of die vertelde dat hij dan de Hoe liet zien. Nou ja, mijn ouders zijn allebei belangrijk geweest voor mijn muzieksmaak. Omdat... nou ja, mijn vader is totaal niet muzikaal. Mijn moeder en haar kant van de familie, die zijn wel heel muzikaal. Mm-hmm. En wat dat samenbrengt is dus bij mij dan, nou, en muzikaal zijn... en dus met het plezier wat mijn vader had in muziek maken... of nee, in de muziek luisteren, vond hij dus ook... ja, we moeten naar concerten gaan van... of voor je, dat is gewoon belangrijk, dat is gewoon opvoeding. Voor je ontwikkeling, helemaal voor ontwikkeling. Zeg jouw vader of moeder ook wel eens als je wat nieuws hebt gemaakt... wow, een beetje saai. Nou, laat ik het zo zeggen... Over mijn laatste plaat hebben ze weinig gezegd. En dat is meestal niet zo goed teken. Weet ik niet. Nou, het kan kijken, want ik probeer dus ook elke keer mijn sound te ontwikkelen. Want ik heb de 27 overleefd. Nu krijg ik 50 of 60 jaar cadeau, waar ik dus ook geen rekening mee heb gehouden. Nee, maar ik moet er wel doorkomen. Dus ik wil mezelf ook gewoon ontwikkelen. En daarom maak ik een theatervoorstelling, wat een beetje erover gaat. Hè. Ja. En ook in mijn muziek wil ik me doorontwikkelen. En mijn derde plaat is misschien iets poppier dan mijn eerste plaat. Want mijn eerste plaat, toen ik het schreef, was ik 20. Grote bek, op de bar staan en schreeuwen. Dat is een beetje waar die plaat over gaat. Ja. Maar nu ga ik aan mijn vierde plaat beginnen. En weet ik ook nog niet welke kant op gaat. Ja. Maar dan hoop je toch wel dat je ouders die beter vinden dan die laatste plaat, Lucas? Is gewoon niet zo lekker gevallen bij je ouders. Nee, ja. Moet zij weten. Dat is ook weer waar. Hey, Tame Impala, dat vind je ook helemaal terug. Ja, er is ook een band die waar elke plaat anders klinkt. En het mooie ook met Tame Impala, net als bij de Arctic Monkeys. Dat zijn bands en muzikanten die hun eigen regels maken. En zodra je je eigen regels stelt, kan je doen wat je wil. Ja. En bij Kevin Parker op de derde plaat, Currents, hadden ze de openingsnummer, was Let It Happen. Of is het Let It Happen? Duurt 7 minuten 56. Ja, maar geen seconde te kort of te lang, vind ik ook. Nee, sterker nog, er zit een stuk in het midden, dan loopt hij een beetje vast. Ja, dat vind ik lekker. Gaan we daar naar luisteren nu? Ja, ik vind dat echt heel lekker. Nou, laat maar horen. Dan verandert het toch weer heel langzaam en dan komt die beat er weer bij. Ja, dus echt maar tot slot, ik wil daar nog kort over hebben. Het laatste fragment dat we gaan luisteren, dat is van, en dat is hier vlak in de buurt, ik was er vanmiddag nog, Jan Smit. Ja. Hoe kom jij nou bij Jan Smit? Nou ja, wat ik net zei, mijn ouders probeerden op een gegeven moment toch een beetje richting te geven. Omdat ik zelf eerst ook, ik vind zingen leuk. En het is gewoon fijn om als muzikant je helden te hebben. Want dan heb je iets om naar op te kijken. En jouw grote held was? En mijn grote held was dan toen nog Jantje Smit. Jantje Smit. Want Jantje Smit was niet veel ouder dan ik was. En, althans, ja, best wel. Maar maakt niet uit. In ieder geval, het was... Oh, dus iemand van 12 die kan beroemd worden. Dan wil ik dat ook. Oké, dan laten we het er maar even doorheen. Jassen, maar even kort dan. Knijter van een hit geworden. Ja, een gigantische hit. Maar het is ook wel... Het is zo kitsch. Het glazuur zo Duits. Het glazuur springt van je tanden. Maar het is wel heel goed gedaan toch ook eigenlijk. Ja, zeker. En nog steeds gewoon gaande. Jan fucking Smit. Heb jij dat wel eens verteld tegen Jan Smit? Nee. Ik heb hem twee keer... Ik speelde één keer na hem op een festival. En laatst had ik hem in Volendam op de fiets ontmoet. En hij volgt mij ook op Instagram. Toen ik dat zag, schrok ik toch een beetje... Yes. Ja? Ja, oude held. Ja, nou god, ik ben toch wel blij dat je een andere weg bent ingeslagen. Je gaat van ons spelen. Ja. Pak snel je gitaar erbij. Dan krijg je namelijk een ronkende aankondiging van mijn goede collega Erik Dijkstra. Ja, want hier is hij. De one and only. Laat je horen voor... Lucas Hamming! Me bite your lips, go on. We'll get through the night. Maybe you don't know what you're doing lately. I just can't deny. Where do you go? Where do you stay? Even our minds go separate ways. I will never let you down. I will never let you down. Your horse, lady, don't bite the hand that feeds the poisons running through your veins. Come to me closer, baby. 100 million heartbeats keeping me from thinking straight. Oh, maybe you don't know what you're doing, baby. Whether you go, whether you stay, even our minds gone separate ways. I will never let you down. I will never let you down. Whatever I tell, whatever you say, even our minds gone separate ways. I will never let you down. I will never let you down after tonight. Uitzending voor ter plekke heeft ze zich nog één keer weten te verstoppen. We hebben een hoop reacties binnengekregen, maar waaronder ook deze. Hallo, met Kai voorbij. volgens mij zit Mai verstopt bij de opstandingskerk aan de Graaf Willemlaan in Monnikendam. Klopt dit? Ja, hoor ik nou Kai voorbij. Kai voorbij, die schaatsen, die gaat er goed uit. Die luistert altijd, omdat ze zusje op de radio gaat. Maar die luistert nooit. Hij luistert altijd. Maar is dat het goede antwoord? Wat zei hij nou? Ik zei inderdaad voor de opstandingskerk in Monnikendam. En de top 2000 begint natuurlijk volgende week. En hier in Monnikendam zijn ze wel heel enthousiast over de top 2000 lijsten. Want hier hebben ze namelijk de top 2000 kerkdienst.

Kozijnen. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad, Doesburg. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij nog een uur van Dijkstra en Even blij ter plekke. Ditmaal live vanuit Bierderij Waterland in Monnikendam. Hier gaan we het straks hebben over een oud-Hollandse nieuwjaarstraditie die ook in de gemeente Waterland leeft. Kerstbomen verbranden. Maar met alle milieuvervuiling die dat met zich meebrengt, vragen ze zich hier af, kan dat eigenlijk nog wel anno 2022? Het gaat straks over Hammy de Beukelaar, de allereerste echte stuntman van Nederland. Kent u misschien nog wel van de serie Floris. En in deze gemeente ben je je leven niet veilig. Een paar jaar geleden vloog er hier zo een meteoriet uit de ruimte op een huis. Er is de live muziek van Lucas Hamming. De burgemeester komt zo nog langs. Maar nu eerst gaan we luisteren naar de enige echte stadsdichter van deze gemeente. Met zijn ode aan Monnikendam is hier Aad de Vechter. Ode. Ode stad. Ode aan de stad, ode aan de oude stad. O, die lieve oude stad, die kleine, lieve oude stad. Met zijn haven en zijn dam, met zijn oeverloos gezwam. Met zijn groot schuil dat klappert en de regenboog die wappert. Stad van praters en van pret, stad van een patatje met. Stad van shoppen en van zwoegen met zijn winkels en zijn kroegen. Stad van drinken en van eten, stad van liefde en van leed. Stad van vissen en van beet. Stad van poezen die ze lusten, stad waar wij elkaar zo kusten. Aan de kusten van die zee rusten wij lui en tevree. Kijk. Voor de Gouwzee, zie je dat, ligt het Monnikendammer gat, waar de schepen lekker deinen en je zorgen in verdwijnen. En daar aan de overkant ligt het mooie Hemmeland, met strand 4, zand, wijn en bier. Altijd leef je met plezier, kom maar allemaal naar hier. Naar die mooie stad, die oude stad, waar ik voor de liefde kwam en nog voor de dood niet bang, altijd ben gebleven in die stad, daar is het leven. O, die stad, die oude stad, kom er één keer en je weet dat je hem nooit, nooit vergeet. O, oude stad, o, lieve oude stad. O, mooie monumentenstad. O, mooie lieve mensenstad. O, mooie oude vestingstad. Met een zee van nieuwbouwstad. Iedereen die wil hier wonen. O, die stad, die oude stad, die lieve oude stad. Die kleine, lieve oude stad. Dat is mijn mooi Monnikendam. Stadsdichter Aad de Vechter. Ja, Erik, zoals jij weet hou ik ontzettend van de kerst. Ja, jij bent de kerstman. Ja, absoluut. Maar waar ik nog het meest naar uitkijk is eigenlijk dat moment na de kerst. Ja. Namelijk de kerstboomverbranding. Prachtig hoe van heinde en verre al die kerstbomen bij elkaar worden gesleept en de fik erin gaat. Ik heb dat als kind vroeger heel veel gedaan. Lekker kerstbomen rassen, zoals ze dat in Den Haag zeggen dan, hè. Ja, maar toch zeggen sommige mensen, anno nu 2020, moet je dat nog wel willen. Want bij zo'n kerstboomverbranding komt veel CO2 en stikstof vrij. En hier in de gemeente Waterland hebben ze daarom de kerstvuren zo goed als afgeschaft. Behalve in het dorp Broek in Waterland. Daar gaat nog gewoon ouderwets de fik erin. Maar daar is niet iedereen even blij mee. Ja, ik zou zeggen, tijd voor een verhitte discussie. Aangeschoven zijn GroenLinks-raadlid Barend Klein-Haneveld en Luc Saal, gemeenteraadslid voor D66. Van harte welkom, heren. Bedankt. Ja, goed dat jullie er zijn. Luc, jij bent geboren en getogen in Broek in Waterland. Geboren in Amsterdam, maar in Broek in Waterland opgegroeid. Ja, ja, ja, ja, ja. We hebben gewoon geboren en getogen in Broek in Waterland. Laten we dat ervan maken. Ja. Jij hebt in de gemeenteraad namens D66 heb jij je hard gemaakt... voor het behouden van de kerstboomverbranding. Dat klopt. Waarom? Omdat wij dat een heel erg mooi initiatief vinden. Misschien is het goed om wat over Broek in Waterland te vertellen. Ik ben er inderdaad al... vlak na mijn geboorte komen wonen. En het is een hartstikke klein dorp met een kleine gemeenschap. 2.500 inwoners ongeveer. En het is ook een hele hechte gemeenschap... waarin bijvoorbeeld zo'n kerstbomenverbranding... dus een heel mooi moment is om het nieuwe jaar in te luiden. En juist die samenhorigheid die vinden wij als D66 heel erg belangrijk. Dat is traditie. Ja, de kerstbomenverbranding is ook een beetje een kinderfeest, begreep ik, hè? Ja, zeker weten. Ik heb er zelf hele warme herinneringen aan. Als kind... zo'n weekje voordat de kerstbomenverbranding dan ook echt is... begint het verzamelen van de bomen. Dan ga je met je skelter het dorp door. En voor iedere boom die je aanlevert bij de grote stapel... krijg je 10 cent of zoiets. Ja. Je kan ook nog een zakcentje mee verdienen. Het is een wedstrijdje met je leeftijdsgenoten. En ook nog eens een keer toewerken naar een heel mooi moment. En op een hele mooie manier het nieuwe jaar inluiden. Het is iets lieflijker dan dat het er vroeger bij mij in Den Haag aan toe ging. Ik wou als die verhalen van jou horen, ben ik blij dat jij hier nog zit. Ja, dat is wel waar, ja. Kinderen mogen ook dan mee in de brandweerwagen. Ja, ja, zeker. Zeker. Het is een... Dat is geweldig. Die staken jullie gewoon in de fik in Den Haag. Ja, dat is waar, ja. Eerst de autobanden natuurlijk. Ja, maar goed, dat is nostalgisch mooi Broek in Waterland. Ja. Maar nu is hier ook Barend Klein-Haneveld. Jij zit namens GroenLinks in de gemeenteraad. En Barend, jij zegt kerstboomverbrandingen... dat kan niet meer anno 2022. Nee, dat ik hoorde dat we het hier toch gingen laten doorgaan... viel ik bijna van mijn stoel. Zo erg? Ja, zo erg. In deze tijd, bij de boeren die niet meer kunnen boeren... woningen die niet meer gebouwd kunnen worden door de stikstof. Daarnaast de gezondheidsschade, want u noemde al de CO2 en de stikstof. Maar de fijnstof die vrijkomt is natuurlijk ook echt wel ongezond, zeg maar. Ja. En dan is het bijna niet te verkopen om dan wel die fik erin te steken. Maar even, Maarten, ik heb begrepen dat je de burgemeester ook aan jouw kant hebt. Hè? Want de gemeente heeft eerder al besloten... geen vergunning af voor die kerstboomverbranding in Broek. Nee. Maar toch gaat het door. Nou ja, daar hebben de VVD, de lokale partij en D66 samen voor gezorgd. Ja. Dat we toch die schade aan ons klimaat toch ieder jaar doorzetten. Ja, want jij kijkt nu Luc Zaal, kijk jij heel even aan voor D66. Maar ik quote jou even, Barend, uit de gemeenteraadsvergadering. Ik vind het echt shocking dat een partij als D66, die claimt voor het milieu te zijn... kerstbomen in de fik wil steken en het milieu naar de galle miezen wil helpen. Ja, ja, Luc Zaal, dat zou je maar gezegd worden. Ja, dat zijn stevige woorden. Dat zei ik ook in die gemeenteraadsvergadering. Ja. En het is natuurlijk een voorstel van de VVD en de lokale partijen. Wij hebben ons daarbij aangesloten. En we hebben er best wel even goed over nagedacht. Want de argumenten die Barend noemt, die hebben we natuurlijk ook gewogen. Dat zijn terechte argumenten. Maar tegelijkertijd, datgene wat ik net schetste... het feit dat het eenmalig is, dat het ook niet een hele grote stapel is... daarvan hebben wij gezegd, nou, dat vinden we ook heel belangrijk. Ja, en juist Luc, ook een lokale Luc. Partij en een lokale D66-fractie vindt... ik moet ook oog hebben voor die belangen. Luc, ik snap jou. Ik ben namelijk een liefhebber, echt absoluut. Maar je bent gemeenteraadslid voor D66. Ja. En dat is ook een partij die al luchtvervuiling wil belasten... en die de stikstofuitstoot drastisch omlaag wil. Wat je er al zegt, hè, er worden boeren uitgekocht voor stikstofruimte... Eigenlijk kun je het dan gewoon niet maken om een stapel kerstbomen in de hens te zetten. Ja, wat wij eigenlijk vinden, ook lokaal, is dat duurzaamheidsbelang ontzettend belangrijk is. Mm-hmm. Dat doen we ook veel aan. In de vorige coalitie hebben we een duurzaamheidsfonds voor elkaar gebokst, samen met GroenLinks ook. We zijn groot voorstander van meer windenergie ook in Waterland. Daar willen we ook offers voor maken. Ja. Dus juist op die andere grotere manieren zeggen wij eigenlijk, daar maak je impact. En in dit geval zo'n kerstbomenverbranding, dat moet toch kunnen? Ja. Ik denk ook tegelijkertijd, Barend Klein-Haneveld van GroenLinks... ik denk ook, man, die ene keer per jaar, wat maakt het uit? Nou, weg met de vertrutting. Dat snap ik, maar de impact is echt heel groot. Is die impact zo groot? Die impact, de bronnen die ik heb gezien, en ik quote me er niet op hoor... maar tussen de 1-6% per jaar aan een uitstoot van schadelijke stoffen... dat is niet alleen kerstboomverbranding. 6% per jaar van 1-6%. En dat is niet alleen kerstboomverbranding, maar ook vreugdevuren. Dat is ook heel veel. Maar dat is bijvoorbeeld ook met paasvuren in Twente. Even voor de goede orde, Erik Dijkstra. Ja, hier gaan er ook wel... Daar moet je ook maar eens mee opbouwen. Ja, maar ik kan je wel handen af van de paasvuren in Twente. Nou ja, net zo goed handen af van de kerstbovenbranding. Ja, maar ik pleit er toch ook voor. Ja, dat is waar. Begrijp je? Nee, maar ik merk dat ik er dubbel over ben. Ja, ik ben ook voor een beter milieu. Maar ik denk ook van dat soort dingen. Ja, verdomme. Maar ik schrik ook wel van die getallen. Ik bedoel, heb je dat, Luc? 6%, dat is nogal wat. Ik ben niet bekend met deze getallen. Dat is nogal wat, dat klopt. Kun je dat hard maken, Barend, die 6%? het CBS kwam met 1% in 2019, heb ik ergens gelezen. Ja, maar is het nou 1%? Iemand anders kwam met 6%. Ja, daar ben ik ook niet uitgekomen. Ik heb het geprobeerd op te zoeken. Maar die cijfers op CBS zijn niet heel eenduidig. Dat ik, dus helaas. We hebben het nu specifiek over Broek in Waterland. Ja. Hè? Je hebt in het hele Waterland allerlei andere gemeenten. Monnikendam, ja. Doet niet nog wel aan kerstboomverbranding? Of nou, niet, Monnikendam, de gemeente Monnikendam heeft de brandweer al 2 jaar of 3 jaar geleden gezegd. Van hey, vanwege duurzaamheid vinden we het niet langer verantwoord om dit te doen. En is dan eigenlijk een alternatieve traditie in leven geroepen voor de kinderen. Want ik zie het eigenlijk als 2 verschillende tradities. Aan de ene kant is het voor de kinderen om die kerstboom op te halen. Ja. Doen we bijvoorbeeld in Eelpenam ook. Dan krijgen ze allemaal 25 cent. En dan gaan ze met z'n allen die kerstbomen versnipperen. Nou, leuk voor de kinderen, maar je mist dan nog wel het stukje gezelligheid. Versnipperen? Nou ja, dat is natuurlijk niet hetzelfde als de gezelligheid van een kerstboom. Nee, maar het gaat ook om we kunnen maar toch wel spannend, met een versnipperaar. Dat wordt pas spannend als je er een vark in gooit of zo. Dat gebeurt er wat met een versnipperaar, een kerstboom. Nee, dat is niet hetzelfde. Nee, ja, de uitstoot wel minder. Ik word er ook niet warm van. Maar ja, het is een alternatief. En het enige wat ik erover zou willen zeggen is dat wij in Broek en Waterland wel erg veel waarde hechten aan deze traditie. Werd net ook genoemd door Barend een tijd van stikstof en stikstof reduceren. En waarin polarisatie groot is het juist denk ik heel mooi dat je in zo'n evenement, ook waar boeren graag hun weiland voor beschikbaar stellen, samen als dorp dat doormaakt. Maar dit jaar nog wel, is de laatste keer, denk je? Dat hangt echt af van of de Broeker Gemeenschap, dat is de stichting die bij ons in het dorp dat ieder jaar organiseert, volgend jaar weer een vergunning indient. En ja, die houden heel goed over. Als de lokale partijen herkozen worden en jij blijft bij D66 zitten, dan gaan ze nog heel lang door daar met kerstboom verbranden. Dat zou zomaar kunnen, maar tegelijkertijd hecht ik er wel waarde aan om te zeggen dat wij als D66 ook heel hard doorgaan op die andere thema's van duurzaamheid. Misschien moet het kleiner. Gewoon minder bomen. Scheelt ook. Dat zou zeker een optie kunnen zijn, ja. Ja. Barend, ga je toch wat 7 januari is het, hè? Ga je dan toch stiekem even kijken? Het is vlakbij, hè? Het is wel mooi om te zien. Hij mag met mij mee, hij is wel uitgekomen. Lekker warme chocolademelk in je handen warm. misschien... Jonas, is het jou er wel op? Nee, we moeten keuzes maken en wij hebben de keuze gemaakt. Ja. En ik hoop dat volgend jaar de Broekergemeenschap ook de keuze maakt voor een alternatief. Ja. Nou, we blijven het volgen. Maar ik zeg toch nog even voor alle luisteraars, wellicht de allerlaatste kerstboomverbranding in de gemeente Waterland op 7 januari. Ja, dank voor jullie komst. Gemeenteraadsleden Barend Klein-Haneveld van GroenLinks en Luc Saal van D66. Ja, en wij gaan door naar live muziek. En Lucas Hamming, ja, het zweet gutst werkelijk van zijn gezicht af. Lucas, jij brak bij het vorige nummer dat jij live speelde een snaar. Ja, klopt. En toen was de paniek in het tent. En toen heeft hij van Knex net een hele nieuwe gitaar in elkaar gezet. Wat heb je bedacht nu? Ik denk gewoon, ja, fuck it. Je moet denken in oplossingen en niet in problemen. Je hebt gelijk. Ik ga gewoon door met waar ik mee bezig was. Het volgende nummer is een nummer van David Bowie. It's Space Oddity. Hartstikke goed. Lucas Hamming. Hier is hij, Lucas Hamming. Peculiar way, and this stars look very different today. For years am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Am I floating in my tin can, far above the moon? Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Thank you very much. Lucas Hamming met Space Oddity. Ja, dit is Dijkstra en Even Blij ter plekke nog steeds live vanuit Monnikendam. En dat historische stadje was tevens de geboorte en woonplaats van de allereerste echte stuntman van Nederland. Hammy de Beukelaar was zijn naam. Goeie naam ook trouwens, Hammy de Beukelaar. En zijn grote doorbraak was de serie Floris. Een serie van Paul Verhoeven met Rutger Hauer in de hoofdrol. Ja, hij begon een heel stuntteam en verzorgde decennia lang vrijwel alle stunts in producties in de Benelux. Hammy de Beukelaar overleed in 2018, maar het Hannie de Beukelaar stuntteam is nog steeds actief. En dat komt eigenlijk allemaal vooral door zijn zoon Willem, die hier bij ons is. Van harte welkom, Willem de Beukelaar. Hier, hè. Goedenavond. Leuk dat je er bent, man. Zeker. Ja, jouw vader, Hammie de Beukelaar, we zeiden het net al, de allereerste stuntman van Nederland. Stuntman van beroep in een tijd dat dat beroep eigenlijk nog niet bestond. Klopt. Hoe weet hij dat dan? Het was een beetje dubbele functie. De familie heeft altijd horeca en film synchroon laten lopen, tot op heden nog steeds. Nu is het meer omdat het zo was. En vroeger moest dat, want ik kon er absoluut niet van leven. Maar hoe kwam hij dan terecht in de wereld van stuntmannen? Toen met zijn sportvrienden. Dat was natuurlijk allemaal na de oorlog. Dat is ook lang geleden allemaal. Dus met z'n allen sporten, boksen, worstelen. Gewoon fit zijn, zal ik maar zeggen. Ja. En toen op een gegeven moment werden er figuranten gevraagd voor een Amerikaans project wat in Amsterdam draaide. Als ik het goed herinner, was dat een Anne Frank film. Ja. Of een oorlogsfilm, ik weet het ook niet heel, maar er was in ieder geval iets met de oorlog. En toen zijn ze daar aan mee gaan doen als figuranten. En de mannen zagen er goed fit uit. En mijn vader had de mazzel dat hij op een hoofdrolspeler leek. Dus die kon gelijk doen. Nou, die kan mooi even als stand-in. Durf jij van deze trap af te vallen? Ja, natuurlijk durfden ze dat, man. Ja. Waarom niet? Ik ben er nou toch? Ik ben er nou, precies ja. Dat. Maar de echte doorbraak, die kwam eigenlijk bij de serie Floris, hè, met Rutger Hauer. Gemaakt door Paul Verhoeven. Ja. Voor Hammy was het inderdaad een beetje pionieren in het stuntwerk. Hoe kwamen die stunts dan uiteindelijk tot stand? Door toch in die tijd al enorm te gaan proberen. Het werd voordat ze eenmaal op de set waren, was het allemaal wel uitgevonden. Gek genoeg had je toen nog best tijd om dingen te doen. Uit te vinden, ja. Verhoef is natuurlijk de meester in duidelijk zijn. Dus van tevoren werd alles gezegd van, nou ja, dat en dat verwachten we. Zoek het maar even uit. En dan mocht je later, mocht mijn vader gaan zeggen van, ja, dat kan of dat kan niet. En als het niet kon, moest het toch. Dus ja. Ja, precies. Dan moest het toch. Ja, dat is nog van voor de tijd dat we nog klagen over wat er op de werkvloer gebeurde. Hè? Maar er is een hele beroemde scène uit Floris. Hè? Want ik heb die serie ook wel eens terug zitten kijken. Dus ik vind het echt een geweldige scène. Dat is de molenscène. Dan heb je de helden, Floris en Sindala. Weet je wel, dat is die vaak hier die altijd bij Floris is. Die weten in een molen schurken te verslaan met de hulp van meel en deeg. En vervolgens worden ze dan vastgebonden aan een molenwiek. En die gaat dan draaien. Laten we even luisteren hoe dat ongeveer klonk. Dit zal je betaald zetten. Een volgende keer misschien. Vooruit! Voor die tijd echt een spectaculaire scène. Vastgebonden aan molenweekend, draaiend. Hoe hebben ze dat gedaan? Dat was best wel een gedoe. Wat ik daar allemaal nog van weet. In ieder geval, dat was dus misschien wel het enige actiegebeuren in Nederland in dat hele decennium wat verzekerd is geweest. Door Lloyd's, Engelse verzekeringsmaatschappij, die films verzekerde. En uiteindelijk hebben ze dat heel simpel opgelost. Vroeger, als er piano's verplaatst moesten worden, deed je dat met pianoband. Dat is natuurlijk een heel sterke stof die gewoon niet breekt met een paar honderd kilo eraan. En daar hebben ze gewoon met een paar paalsteken die man aan die molen vastgebonden. En draaien maar. Ja, de eerste die eraan moest, had natuurlijk pech. Want die moest even drie keer wachten voordat hij begon te draaien. Ja, de andere mannen moesten ook... Maar dat was dus de enige scène, begreep ik, die verzekerd was. Ja. Maar dat mocht dus ook maar kort duren. Hè? Want half uur. Een half uur was het nog verzekerd. En dan moest het erop staan. Ja, tussen half twee en twee uur. Dat weet ik nog. Dat, ik was toen veel te jong, maar van de verhalen weet ik dat. Maar volgens mij zijn ze pas om drie uur gaan draaien of zo. Dus, Willem, wat wel leuk is, we hebben namelijk nog even gebeld met de one and only Paul Verhoeven om over zijn ervaringen met jouw vader Hammie de Beukelaar te vragen. En dit is wat hij zei. Heel veel dingen heb ik van Hammie geleerd. Met name sociale dingen. Hoe je met mensen om kan gaan. Dat je toch je zin krijgt, maar dat je dat op een aardige manier doet. Dat we kunnen lachen om onze fouten. Ik ben hem uiterst dankbaar. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik heb er ontzettend veel van geleerd. We hadden een ontzettend leuk, de leukste film waar cast en crew zo met elkaar verbonden waren. En met name is dat eigenlijk iets waar Hammie de mentor van was. Van gewoon zijn en eerlijk. Gewoon zijn en eerlijk. Wel heel bijzonder dit. Ja, dat is Paul, de grote Paul Verhoeven. Ja, die nog zegt over jouw vader. Ja. Wat doet dat met jou als je dat hoort? Nou, dat raakt me wel dit. Ja, ook omdat ik ook met hem gewerkt heb met Verhoeven. En dat is geen eitje, zal ik je vertellen. Nee. Dus het is vrij bijzonder. Dat maar dit ook het is eigenlijk, weet je wat me eigenlijk opvalt? Paul Verhoeven is inderdaad, dit is geen eitje. Nee. Hij is heel lief over jouw vader. Ja, zeker. Nou, die tijd was natuurlijk anders, weet je. Bedoel, ja, maar hij zegt wel, door aardig te zijn kom jij het verst. Ja, dat herken ik helemaal niet. Totaal niet. Nee. Maar hoezo niet dan? Was jouw vader niet zo aardig of zo? Vader was echt ontzettend lomp. Ja? Wat dan? Ja, gewoon heel duidelijk. Dan moet je al tegen kunnen. Ja. Ja. Echt was niet op zijn mondje gevallen. Nee. Laten we het daarop houden. Ja. Overigens, het was natuurlijk niet jouw vader alleen. Er was een heel team. Waar heeft hij al die mensen vandaan getrokken? Dat waren portiers uit zijn horecabedrijven. Oh ja? Ja? Ook allemaal sportmannen. Sterke jongens. Ja, behoorlijk. Ja. Ja. Ja. Maar je moet natuurlijk wel dingen op een gegeven moment uitvinden. Want het bestond nog niet in Nederland. Ja. Uit een auto rollen. Ergens hier vanaf laten vallen. Ja, hoe vond je zoiets? Mijn vader woonde toen met mijn moeder in Hoogwoud in Noord-Holland. En dat was een grote boerderij met een groot stuk land erachter. En al die mannen waren in dienst bij hem, dus dat was ook wel makkelijk. Het begrip ZZP bestond toen nog. Nee. Godzijdank. En dat werd daar allemaal getraind. Dus er stond er een berg met sloopauto's en dat was de oude hooiberg. Ja. Nepzwaarden, neppistolen, valmatten. Ja, de hele bende lag daar. Dat is geweldig. Maar jouw vader leeft niet meer. Jij hebt het overgenomen. Je doet het nog steeds. Maar jij bent ook op een gegeven moment, dus als klein jongetje, eigenlijk daarin gerold. Zeker. Hoe oud was jij toen jij voor het eerst uit een brandende auto bent gerold? Ja, dat duurde nog wel even. Dat was, ik denk dat ik dat nog wel weet. Dat was de serie, de zomer van 45. Oh ja. Bram van Erkel is ook wel erg ernstig lang geleden. Maar ik ben wel heel vroeg begonnen met al die dat meedoen met die mannen allemaal. Ja? Ja. Ja. Maar, nee, maar wanneer en autorijden en zo, dat was helemaal natuurlijk ver voordat je echt je rijbewijs had. Op mijn 9e, geloof ik. Toen ging je al op de auto. Op je 9e? Ja. Mijn zoon is ook 9. Dan moet je niet denken dat hij een auto moet rijden, joh. Zou niet op een fiets zetten? Ja, ja, ja. Oh, nee, dat ging goed, hoor. Ja. Maar wanneer ben je nou een goede stuntman? Als je heel veel durft? Nou, dat valt op zich wel mee. Ik denk dat je heel erg zeker moet zijn van hetgene wat je zelf echt kan. En dat je ook heel erg bereid moet zijn om nee te zeggen. Oh ja? Ja. Ja. Komt dat vaak voor dat je zegt, dat begin ik gewoon niet aan? Nou ja, zeker. Ik heb al meerdere malen negen. Maar ik ben eigenlijk ook maar... Geef eens een voorbeeld aan dat jij zegt, dat kan niet, dat doe ik niet. Nou ja, als ik op de Zaterdagtelegraaf sta, word ik al duizelig. Dus ik zal niet van een dak afspringen. Oké. Okay. Als je dat van jezelf weet, is dat wel lekker. Dan heb je wel mensen die dat eventueel wel willen doen. Tuurlijk. Ja. Heeft het jou veel fysieke klachten opgeleverd? Heb je veel klappers gemaakt, ongelukken gehad? Filmongelukken. Ja. Ik heb in zoverre fysieke klachten dat de frequentie mij nu wel een beetje opbrengt. Mm. Opbreekt af en toe. Maar niet problematisch. Maar met de frequentie, hoeveel ongelukken heb jij dan gehad? Met de auto's en motoren? Boah, ja. Maar 20? Nee, 200 plus zeker. Meer dan 200 plus? Ja. Zeker, ja. Ja. En er zaten harde klappers ook tussen? Ja, er zaten klappers tussen dat je de dag daarna pas wakker werd. Dus dat was al echt de oude tijd. Ja. Ja, dat is best wel een harde klap. Dat, ja, of niet? Ja, ja, ja. En jullie stintteam heeft aan veel grote films meegewerkt. Hè? Ocean's 12, het oorlogsspectakel Dunkirk, de serie Mindhunter. Jij stuurt die teams dan aan. Wat is eigenlijk de meest bijzondere film waar je aan hebt meegewerkt? Bijzonder in zoverre, het leukste was, je maakt altijd een top 3, 4, 5 in je leven. Vet Hart was... Jack Woutersen. En met Jack, ja. Tim Oliehoek. Ja, natuurlijk allemaal geweldige. Was een on-Nederlands spectaculaire film qua stunts. Ja. Veel caravans in de lucht in en veel ongelukken. En het leuke, filmen kost geld, nou, dat weten jullie. Ja. Dat is natuurlijk duur. En Vet Hart had gewoon echt een budget, dus toen konden we echt even uitpakken. En anders moet je voor de rest moet je wachten dat de Engelsen en Amerikanen hier komen filmen. Want anders is het toch een beetje kevertape en stroopballentouwtje. Ja, ja, ja. Met alle respect, maar het is gewoon zo. Ook wel de charme. Ja. Heb je nog een droom dat je nog zegt, nou, dat zou ik nou echt nog graag een keertje willen? Die is er, maar dat is vrij dichtbij. Ik ga zelf film regisseren. Oh ja? Nou. Wat ga je doen? Over Monnikendam. Maar een Franse relatiedrama? Ja, zeker. Dat gaat over hoe de melkpakken van de melkunie gemaakt worden. Ja, nee, moord en doodslag. Ja. Moord en doodslag. Ja, maar echt met stunts. Ja. Met grote stunts en zo. Ja. Hey, en wordt het bedrijf uiteindelijk, de Beukelaar als stuntteam, wordt dat voortgezet? Ik heb het 4 jaar geleden verkocht. Ja? Aan mijn bedrijfsleider, Marco Maas. Marco en ik werken al meer dan 20 jaar samen. Die is ernstig goed voor mij geweest, dus dit is een beetje zijn beloning. En ja. Het bedrijf is enorm groot. Dus dat werkt internationaal nog steeds. Ja, maar het is nog steeds een mooie naam. Hammy de Beukelaar stuntteam. Ja, zeker, ja. Zeker. Willem de Beukelaar, hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan. Where am I? Ja, in haar allerlaatste uitzending voor de plek heeft ze zich dus nog één keer verstopt in die gemeente Waterland. En we hebben dus veel reacties binnengekregen. Waaronder deze dus. Hallo, met Kruip voorbij. Volgens mij zit Mai verstopt bij de opstandingskerk aan de Graaf Willemlaan in Monnikendam. Wie? Klopt dit? Wie is deze man? Dit? Ja, wie is deze man? Dit was Kai Verbeij, die beroemde schaatser. Wie? Vaste luisteraar van ons programma. Ja, en niemand minder dan jouw lieve broertje Mai Verbeij. Deze man is nog nooit in Monnikendam geweest, volgens mij, in zijn leven. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij weet waar het is. Hij wist het, ja. Maar goed, wel mooi. Maar klopte het? Ja, ik sta voor de Opstandingskerk in Monnikendam. Nou begint de Top 2000 volgende week. Een van de belangrijkste muzieklijsten van het jaar. Ja, Frank en Erik, wat staat er eigenlijk altijd in jullie lijstje? Herman Brood, ieder jaar. Echt? In ieder geval De Dijk heb ik dit jaar weer extra ingezet, onderuit. Ja. Kijk, prachtige muziek ook. Ja, hier in Monnikendam zijn ze dus gek op de top 2000 lijsten. Want hier hebben ze namelijk de top 2000 kerkdienst. Een idee van dominee Fred Omvlee, die ook wel bekend staat als de Elvis Presley dominee. En met zijn koor zingt hij verschillende grote hits van de top 2000, zoals die van Elvis. En vanmiddag ging ik langs bij zijn repetitie. En als je goed luistert, hoor je me misschien ook nog een klein beetje zingen. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Klinkt zelfs als Elvis. Ik dacht, we komen met een ander liedje, maar een Elvis is toch wel heel speciaal voor u, toch? Absoluut, dat is natuurlijk een topper, ja, ja. U heeft zelfs de bakkenbaarden als Elvis. Precies, klopt, klopt. Ja, zeker. Ja. Gewoon een levende ode aan de King. Het staat u eigenlijk heel goed, moet ik eerlijk bekennen. Bedankt. Ik lijk wel steeds meer op de oude Elvis, dat is dan het nadeel, maar goed. Ik ben al wel ouder geworden dan Elvis zelf, dus dat scheelt al. Kijk, dat is sowieso een pluspunt. Ja. En dit wordt dan in Monnikendam gezongen ook? Ja, dit doen wij vrijdagavond 6 januari in Monnikendam. Het banner hangt aan de kerk. Als je kan zien. Ik had hem gezien, ja. Ja, ja. Dus nou, dan, ook de laatste was dus live 2019. Nou, toen zat het hier bomvol met iedereen uit de buurt ook. Ook mensen die helemaal nooit naar de kerk gaan komen dan toch voor een mooie, sfeervolle kerkdienst. En hoe komt het nou eigenlijk dat zo'n top 2000 kerkdienst dan zo leeft hier in de gemeenschap? Ja, nou, ik merk het eigenlijk overal. Eigenlijk willen mensen best naar een kerk, maar niet met psalmen en gezangen. Maar wel als ineens, die mooie muziek van de Beatles, de Carpenters en Elvis. Maar dat is wel jouw initiatief, toch? Ja, ja, ja. In 2013 heb ik het gelanceerd, het idee van zullen we niet een mooie kerkdienst rond de top 2000 organiseren? En hoe is het eigenlijk allemaal zo'n beetje ontstaan? Want u zei zelf in 2013, maar u bent oorspronkelijk, staat u bekend als de Elvis-priester. Ja, klopt, klopt. Elvis-dominee, klopt. Ja. Ja, ja, ik was vanwege, omdat ik over Elvis in de top 2000 mocht vertellen, toen zag ik die sfeer in het top 2000-café. En toen zei ik op Twitter en Facebook, wat een sfeer. Zullen we niet een top 2000 kerkdienst organiseren? U zingt ook een beetje als Elvis, ja, de beweging. Maar heeft u dan ook een Elvis pak aan tijdens de dienst? Nou, ik heb twee Elvis pakken, maar dat zijn wel een soort keurige pakken. Het is geen pak met glitters. Nee, maar niet gewoon die witte pak die we dus gewend zijn van de poster van de film. Het is een 68 comeback special. Dus een gewoon wit pak en een gewoon bordeaux rood pak. En maar, tijdens de top 2000 kerkdienst? Doe ik een van die twee aan. Echt? Ja, natuurlijk, tuurlijk. Nee, wow. Een full swing. U gaat er helemaal voor, inderdaad. Natuurlijk. Hoeveel repetities hebben jullie nog? Wij nog twee. Ja. En dan nog een generale. Ja. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Nee. Maar tegen die tijd wel. Ja, dan wel. Tegen die tijd zeker. Nou, we gaan het volgens mij nog een keer proberen, toch? Ja, moet ik ook meezingen. Take my home. Ja, schitterend. Schitterend, ja. Maar voorbij. Prachtig. Maar voorbij, we hoorden jou wel heel, heel, heel verlegen meezingen, hoor. Ik bedoel, je bent in Japan een grote ster geweest. Met G-pop, met beentjes en zo. En dan zo heel voorzichtig. Ja, maar als je dan naast zo'n Elvis staat, Frank, is het bijna een beetje ongemakkelijk om zo hard mee te zingen. Dat snap ik wel. Het was een schitterende reportage over die Elvis-dienst. Overigens kregen we dit goede antwoord ook van Lotte. Ook zij krijgt inmiddels de mega-exclusieve tijdslaan even blij ter plekke mok. Maar dit is de laatste keer. Nee, de mokken zijn op. En de rest worden nu die gaan we verbranden. De kerstboomverbranding wat overblijft. Maar we nemen afscheid van jou, Mai Verbeij. Bedankt voor jouw geweldige inzet. Ja, en we wensen jou alle succes in jouw vervolgcarrière bij 3FM. Met Mark natuurlijk. En we zien elkaar vast nog wel een keer. En om met Rinus Michels te spreken, we zullen het nooit, maar dan ook nooit vergeten. Ja, en wij gaan hier nog even een plaatje draaien. Het is de tijd van het jaar dat overal lijstjes van worden gemaakt. Tijdschrift Ora, de 20 beste albums van het jaar. En de hoogst genoteerde Nederlandse plaat, ook wel eens leuk om te noemen, het Amsterdamse indie rock collectief Personal Trainer. En dat gaan we even draaien. The Laser van Personal Trainer. We'll be right back. crashing plane or a diploma. In school, you linger around for about a year, eating your parents' food and sleeping in their beds. The remaining hours you spend, they kick you out at midnight snacks. You should honestly be looking for a job. Social skills, and you're working on your backhand, working on your songs, working on your math, working on becoming who your daddy used to be. The loneliness and craving and the money you were saving fading away. Personal trainer met de laser. Lekker bandje. Mag wel eens gezegd worden. Ja, klonk een beetje als Jeroen van Inkel. Lekker plaatje. Heerlijk lekker. De laser. Wat personal willen trainer. We? Meer vuilstaat. Wat willen we? Meer vuilstaat. Meer vuilstaat. Ook ik, Erika Terpstra, wil natuurlijk meer vuil op straat. Ah, Erika Terpstra. Nou, die verdient wat mij betreft niet een eigen straat. Maar een gigantisch plein, vind je niet? Een kanjer, vind ik. Geweldige sport. Ja, absoluut, man. Maar we gaan het nu niet over Erika Terpstra hebben, maar over een vrouw uit het Waterland. Want welke vrouw uit dit prachtige gebied verdient er nou een eigen straat? Redacteur Els Knapen is bij ons aangeschoven. Els, hoe is het met je? Nou, het gaat hartstikke goed, jongens. Nou, gelukkig maar. Ja, hoop ik dat we nog thuis komen straks. Ja, dat hoop ik ook, ja. Maar goed, anders is er altijd voor jou nog een plekje te vinden, Els. Dat komt goed. Zo is het. Ik red me wel. Het is glad. Het is ook een enorme schaatsweek geweest, zoals jullie weten. Dus ik dacht, met al dat natuurijs van de afgelopen week, ik ga eens kijken, heeft Waterland eigenlijk nog schaatsiconen voortgebracht? Natuurlijk. Ja, nou, Annette Gerritsen. Annette Gerritsen. Annette Gerritsen. De Annette Gerritsen Boulevard. Ja. Ja, dat dacht ik al. Maar ik ga het over heel iemand anders hebben. Iemand van veel langer geleden nog. De voorganger van Annette. Komt ook uit Ilpendam. Ja. Net als Annette Gerritsen. Gonne Donker. De allereerste Nederlandse vrouw op een WK schaatsen. Gonne Donker. Gonne Donker. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik ook niet, in alle eerlijkheid. Dat is erg, toch? Dat is wel erg. Als de eerste vrouw op een schaatswinkel uit. Gonne Donker, welke tijd zitten we dan? We zitten in 1937. In 1937 in Davos, Zwitserland. Ja, we gaan heel ver terug de tijd in. Lang geleden. Gelukkig heb ik gebruik kunnen maken van het onderzoekswerk van sporthistoricus Jurrit van der Voren. Ja? Die is al een keer flink in haar leven gedoken. Maar ik ben zelf natuurlijk ook heel diep de archieven ingedoken. Tuurlijk, zo ben ik weer. Met succes. Want ik heb Gonne's stem teruggevonden. Kijk. En in 1937 vertelt ze op de radio hoe ze meetrainde met de mannenploeg in Davos als enige vrouw in de hoop geselecteerd te worden voor het WK hardrijden voor dames. Om mede te doen moest ik eerst tijdrijden. En als die tijden goed bevonden werden, dan mocht ik meedoen. Nou, en ik werd goed bevonden. Of een schitterende quote. Mooi, om mede te doen, om mede te doen. En ik werd goed bevonden. En het is wel toch een bepaald accent wat ik bij Annette Gerritsen ook hoor. Ilpendams accent. Ilpendams, ja. Mooi. Heel typisch. Ja. Maar prachtig. Mooi, hè? Ja, en zo'n besmuik lachje daarachter. Ze was best wel trots en terecht. Want in 1937, er waren voor vrouwelijke schaatsers nog geen NK's, geen EK's, geen Olympische Spelen. Dus je kunt je voorstellen, het hele land keek rijkhalsend uit naar dat WK. Hardrijden voor dames. Ja. Want voor het eerst ging een vrouw onze nationale eer verdedigen. Zeker. Er ging ook een verslaggever uit Waterland mee. Echt een regionale verslaggever. En die wordt dus helemaal emotioneel als hij Gonne in Davos ziet schaatsen. En dan lees ik even voor. Onze gedachten zijn op dit moment niet in Davos. We vertoeven nu we daar het blonde Ilpendamse meisje zien. Bij haar land. Bij ons land. Bij haar Waterland. bij ons waterland. Het land zonder bergen, het vlakke land. Prachtig, wat een geschitterende quote. Dat had Aad de Vechter kunnen schrijven. Toen waren we gewoon nog trots op Nederland. Ik wou bijna zeggen, laat de waterlanders maar komen. Zo emotioneel was die. Maar hoe deed Gonne Donker het bij die WK? Nou, voor Gonne Donker deed ze het echt extreem goed. Ze heeft alle records verpulverd, ook nationale records. Maar ja, die werden nog nauwelijks vastgelegd hier. Ja, maar hoeveelste werd ze? Ze werd één na laatste. Nou. Maar dat kwam ook omdat er veel professionelere schaatsers uit Scandinavië meereden. En je weet, daar hebben ze natuurlijk constant natuurijs. Gonne die was ook best wel onder de indruk van die vrouwelijke schaatsers. We horen er even. In Noord-Holland had ik een paar jaar geleden ook wedstrijden gereden. Maar wat ik hier zag was iets kolossaals. Die dames reden allen als duvels. Als duvels reden. Die Gonne, daar kan ik wel de hele dag naar luisteren. Goed, hè? Ja. Reden al voor je maken. Nou, dus Gonne dacht natuurlijk, ik moet het de volgende keer ook als een duvel rijden. Of als de duvel die op mijn hielen zit. Dus ze trainde volop in de kunstijsbaan in Amsterdam. Ging ze op de fiets naartoe. En dat wierp ze vruchten af. Want de jaren daarna vind ik in het krantenarchief de ene na de andere jubelende krantenkop. Gonne Donker wint op haar slofjes. Gonne Donker niet te kloppen. En op het WK in Finland in 1940 wint ze zelfs de 500 meter. En dan schrijft de krant, Gonne Donker houdt de eer van ons land op. Kijk, Gonne Donker. En zo was het ook. Haar carrière houdt dan helaas ook op. Het is 1940, de oorlog breekt uit. En kort daarna verhuist ze met haar man naar Amerika vanwege zijn werk. En ik kon het niet laten. Ik ben even gaan zoeken of er nog, nou ja, een nageslacht was. Ja. En die heb ik gevonden in Amerika. Lena, de Amerikaanse kleindochter van Gonne, vertelde me dat het schaatsen haar oma, of my oma, zoals ze zo mooi zegt, haar nooit heeft losgelaten. My oma loved to tell stories. She used to talk about growing up in Ilpendam, skating over the frozen canals, her speed skating, a lot of the competitions she would have. And she was just so passionate about it. And so I thank you so much for having this conversation and for remembering my oma. Het is echt schitterend, jongens. Er wordt die tijd en ruimte wordt hier overbrugd. Ja. Goed, hè? Ja, echt mooi, prachtig. Hoor. En als het goed is, luisteren haar familieleden ook mee. Er zijn een paar die nog Nederlands kunnen. Ja, dus de groetjes uit Monnikendam. Groetjes from the town of your oma. Ja. Zo is het. Oma Donker. Wat nou heel tragisch is. Even serieus. Kijk, ik vind het eigenlijk heel erg. Gonne's records, heel veel van haar records, die zijn nooit officieel vastgelegd. Omdat ze in het buitenland werden verreden. En wat ik misschien nog wel erger vind, bijna niemand kent haar nog. Nee. Ik heb zelfs even gebeld met Annette Gerritsen, die nota bene zelf schaatskampioene is. We hadden het er al over. Ja. En uit Ilpendam komt. Ze heeft nog nooit van haar gehoord. Oh. En dat onderstreept nog maar eens mijn punt. Gonne Donker verdient veel meer eer en aandacht. Anno 2020 moeten we haar naam gewoon kennen. Ze stond als eerste Nederlandse vrouw op een WK. Ze heeft in de jaren 30 het vrouwenschaatsen in Nederland zo ongeveer uitgevonden. En daarom zeg ik tegen de burgemeester die daar zit, gemeente Waterland, het is hoog tijd voor een Gonne Donkerstraat. En het liefst nog voordat het weer gaat dooien. Want wij willen meer vrouwen op straat. Zo is het. Ja, ja, Els Knapen. Groot gelijk. Dan moet dat toch te regelen zijn, zou je zeggen. Ja. Goed, het is weer tijd voor live muziek. Nog één keertje. Lucas Houwing. Heads up. We're running out of time. I need a thrill. This will make me feel alive. What do you do about it? Clock's ticking and the walls are closing in. I'm not thinking, I'm just shouting everything. What do you do about it? Kill me, Mr. Blue Sky. Always I had energy. Wanna be a bad guy, but I'll never be the enemy. Man on a mission. Gonna change the world tonight. What do you do about it? I'm feeling reckless and the night has just begun. It's like I'm looking down the barrel of a gun. What do you do about it? Oh, kill me, Mr. Blue Sky. Oh, too good. Having a good time, are we still? Hey baby, come over, I'm looking over you. Hey baby, come over, I'm looking over you. Hey baby, come over, I'm looking over you. Hey baby, come over, I'm looking over you. Nog steeds in het theater. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Ze werd in 1964 geboren in het Zeeuwse dorpje Colijnsplaat, waar het water ook nooit ver weg is. Ze studeerde Engels en Europese studies in Amsterdam. Ze trad in de voetsporen van haar opa, vader en broer toen ze de gemeentepolitiek in besloot te gaan. Namens D66 werd ze raadslid en later wethouder in gemeente Ouder-Amstel. En in 2021 solliciteerde ze met succes op de rol van burgermoeder van Waterland. Burgemeester Marianne van der Welen, goedenavond. Goedenavond. Fijn hier te zijn. Ik neem aan dat u weet waarom u hier bent. Nou ja, omdat ik burgemeester ben van het mooie Waterland. Ja, nou, ja. Vorige week werd de regenboogvlag van de grote kerk, die werd gestolen en verbrand. Ik neem aan dat er 10, 15 rechercheurs op zitten om die zaak op te lossen? Nou, nee. Geen 10, 15 rechercheurs. Ik heb de BOA's gevraagd om uit te kijken naar jongeren. We hebben jeugd-BOA's in onze gemeente. Mm-hmm. En om eens rond te vragen wie dit gedaan kan hebben. Goed. Eerder vanavond hoorden we een reportage van het Top 2000-koor aan het repeteren hier in Monnikerdam. Welk lied zou u willen zingen als u in dat koor meezong? Oeh. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Ja, die is mooi. Van ja. Zoutelanden. Zoutelanden. Beetje gek misschien in Monnikerdam, maar het is uw vrije keus. Ja, Love is the Drug van Roxy Music vind ik ook wel erg mooi. Ja. We geven het door. Nummer, hoor. Ik zal het even doorgeven aan Brian Ferry. Dan vind ik het leuk om te horen. Ja, kerstbomen verbranden is een oude, maar ook milieuvervuilende Waterlandse traditie. U bent van D66, een partij dat het milieu een warm hart toedraagt. Gewoon even een duidelijk antwoord op een simpele vraag, mevrouw de burgemeester. Kerstbomen verbranden, is dat een goed idee? Ja of nee? Als de meerderheid van de gemeenteraad van Waterland het een goed idee is, dan moeten we dat doen. Ik vraag het aan u, mevrouw de burgemeester. Ja, vindt u dat een goed idee, ja of nee? Het college van Waterland heeft eerder de aanvraag geweigerd. Wat is uw mening? Bent u voor een kerstboomverbranding te ja of te nee? Ik vind het niet zo'n goed idee. Nee. Dus de burgemeester zegt, niet de fik erin. Als de gemeenteraad van Waterland de motie in meerderheid heeft aangenomen, de vergunning is inmiddels ook al verstrekt. Dus het kan gewoon gebeuren. Goed. Verbrandt u ook altijd ieder jaar uw eigen kerstboom? Ik heb dit jaar voor het eerst geen kerstboom. Heeft u een plastic boom? Ook niet. Oké. Okay. Dan kun je niks verbranden. De monnik ik heb wel de mistletoe opgehangen. Gezellig. Ja. Gaat u daar ook onder staan? Nou, dat weet ik niet. Misschien. Goed, prima. De Monnikendamse Hammie de Beukelaar was de allereerste stuntman van Nederland. Een pionier in het vak. In 2018 is hij heen gegaan. Wordt het niet tijd om Hammie te gaan eren? Een mooi standbeeld? Zeker. Nou, dit programma heeft mij veel geleerd inmiddels. Want ik ben hier in maart 2 jaar burgemeester. Dus ik weet nog niet alle verhalen. Maar u hebt meer opgestoken dan in die 2 jaar. Nou, dat wil ik nou ook weer niet zeggen. Maar Hammie de Beukelaar vind ik wel echt een mooi verhaal. Hoe je het verhaal, ja. Ja, toch daarover gesproken. Onze collega Els Knapen hield een warm pleidooi voor een straatnaam voor schaatster Gonne Donker. Eerste Nederlandse vrouw op een WK schaatsen. Gaat u de bureaucratische molen in werking zetten om dat te realiseren? Ja. Een kort en duidelijk antwoord. Als, een Ilpendamse, de eerste vrouw die heeft meegedaan op een WK schaatsen, was het? Ja, allereerst. Het WK, ja. Ja, nou, dan moeten we dat toch doen. Ja, nou, hou ons hartstikke mooi. En sowieso. Ja, kijk, er wordt geklapt. De Gonne Donkerstraat. Mooi. Ja, ik ga er niet alleen over, hè. Hard om gaat maken, burgemeester Marianne van der Welen, dank voor uw tijd en ook uw openhartigheid. Maar onthoudt u één ding. We houden u in de gaten. Ja, absoluut. Heel goed, dankjewel. Ja, de band Ciao Lucifer was een paar weken geleden bij ons toen we een uitzending maakten vanuit Baarn. Twee geweldige muzikanten en bovendien hele leuke gasten. Deze week brachten ze een nieuwe single uit. Dit is Ciao Lucifer met Worry. I can see the look on your face, babe. Now I gotta ask you what's wrong, babe. You say that I'm a little bit distant. Don't take it so personal. I worry all the time. It's nothing to do with you. Heerlijk lekker. Ciao, Lucifer. Worry. En lekker bij... muziekje? Ja, nou, jij vond het vooral twee leuke jongens, kreeg ik het idee. Ik was er niet eens bij die ene aflevering, maar ik vind het wel lekkere muziek. Het einde komt in zicht, Frank, van deze mooie, maar koude aflevering. Ja. Toch even een kleine waarschuwing. Het hele land is bedekt onder een laag ijzel. Ja. Dus... Normaal zeg ik altijd, hè, het is ver rijden. Nou is het een keer niet ver rijden. Maar dan moet ik waarschijnlijk met 2 km/u kruipend over de weg. Ja, het is wat het is. Ja. Het is wat het is. Maar denk ook even aan al die mensen die in Nederland nu in een auto zitten. Het is glad op de weg. Heb jij voor die mensen nog een paar stichtelijke woorden? Komen jullie heel uit thuis komen? Ja, ik kan het niet van je. Ja. Vanuit de warmte van je hart. Echt warmte. Heb jij nog iets? Nou ja, ik doe voorzichtig, lieve ja, mensen. Ja, doe voorzichtig. Wees voorzichtig. Let een beetje op elkaar. Tot volgende week. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete fruitmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Ervaar het zelf met Holland America Line tijdens een cruise vanuit Nederland naar Noord-Europa. Holland America Line. Met wie anders? Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl.